سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. سورت آل عمران آخر آیاتنو چې په دې کې ترغیب رب العالمین ورکو آخرت طرف تا او تزید من الدنیا ذکر کولا چې دا دنیا سکرا و دې دوکه کیگا ما خیالو کی ترجمه تا. اللہ فرمائی لا یغرنک تقلب الذین کفروا او دوک دین کی تعالی را کسان چھ کافر دی فل بلاد پخارن کے دوک کی گما متاعن قلیل سکد لگا سکد لگا ثم ما واہم جہنم بیا زائد دی جہنم دے و بئس المہاد او بد دے جہنم زائد پاتی کے دو دیر بد زائد اللہ دی مونج جہنم نہ بچی. اللہ فرمائی متاؤن کلیل سکد لگا ثم ما واہم جہنم بیا زائد دی دے جہنم و بئس المہاد او بد دے جہنم زائد پاتی کے دو. لیکن الذین اتقوا لیکن آکسان اتقوا چزانی اساتو د خلاف د خپل ربنا اتقوا ربهم زانی اساتو د خلاف د خپل ربنا لهم جنات دوی لرا جنتون بی تجری من تحت الانار چی جاری بی دونو دلان دی داغی نیرونا خالدین فی آمی شبی دوی پدی کی نزلا ملمان بوی من عند اللہ دا اللہ دا طرفنا وما عند اللہ یواغا چی دا اللہ خسدی خیر للابرار دا غور دی دا پارا دا نیکانو. اللہ وی ما غصب ملمانی او سچ ما غصب دیر غور دی و اینا من اہل الكتاب او یقینا گر دا دنیا دا اللہ دا نبی پا نظر کے سوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اد دنیا چیفتن و طالب و آکلاب دا دنیا یو درنگ راو دا دی حاصل ان کے سپے دے سپے گل دا دنیا دا اللہ دا نبی پہ نظر کے سوا چیفتن مردار روا درنگا دا مردار او درنگی پسی سو ور روانوی سپے کنا نو طالب و آکلاب طلبگار دا دی حاصل ان کے دا دی سپے دے دا اللہ دا نبی پہ نظر کے دغشا. نبی علیہ السلام معراج تو ختم اور معراج کی اولی دو یوسپی یا خوب کی اولی دو خوب کی معراج کو یوسپی اولی دا چداغی مکھ تغاخن ہوتی رست لکئی بنڈئی دا. نبی علیہ السلام وی ماد جبریل نے تپوس کو چے جبریل دا سری وی دا اللہ رسول اد دنیا دا دنیا دا وی دا غاخونے چی مات تی وی دا دا دندارو پسی لگی دلیوانو دی تے پا خلق خلقی لتے اور چی نی قبلولا وی دا لکی بوندائی دا وی دا دنیا دار اور پسی لگی دلیو زان طرف تے راختا نو لکی وطلی بوندائی شوی دا خبر پوش ہوئی دنیا او د دنیا جاو عشمت دا اللہ د نبی پا نظر کی سڈیر معمولی. نبی علیہ السلام فرمائی کہ چر ددی دنیا قدر و قیمت رب العالمین خسوے نپدی دنیا کی کافر تا دا معاشی د وزر برابر بھی نہیں اور معاشی وزر سمجھ سپو کی دنیا قیمتی د ماشی د وزر عمر به نه ور کړې اوس کچری رب العالمین خصد دی قدر او قیمت وی بس ها رب خصد قدر او قیمت نشته کنه ها الله فرمای لا یغرنک تکلب الذین کفروا فی البلاد متاون کلیل سکدا لگا ثم ماواهم جہنم بیا زائد دیدے جہنم وبئس المیعاد وبت جہنم زائد پات کے دو برابر بند بند بند راجی بابا اللہ رب العزت فرمائی لیکن الذین اتقوا لیکن آتسان اتقوا ربهم چزانو ساتد مخالفت دخل ربنا لهم دید پارا جناتن جنتن بی لهم دید پارا جناتن جنتن بی تجری چ جاری بوی من تحتی الانہارو دونو دلان دی داغی نیرونا خالدی نفیا میں شبئی دی پدے کے نزل من عند اللہ مل مانوئی دا اللہ خسا وما عند اللہ خیر الابرار اواغا چل اللہ خسا دی غردی دا پارا دنے کانو وین من اہل الكتاب یکنن بازی دا اہل کتابنا لمن خامخا وسوب دی افن بل لے دا مشین پہ کچھ نہیں لگو لے بند کر دا مشین بند کے شاوا دا ایف ایم بند دا ذکر آواز ہے بند